अपने मंत्र पाठ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौताग्रः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सादर नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रसंवृत्ति जो पाठ हमारा जो चल रहा था उसको प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमने कल जो है पठंती की सिद्धि कर दी थी, कहा था मैंने कि यजंती भवंती, इसकी सिद्धि वैसे ही होगी। में यदि आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। किसी को कोई शंका तो नहीं है इसमें? आचार्य जी हाँ बोलिए। वर्तमान लट वो लट के लकार को अनुबंध लोग नहीं कर सकते हैं, नशक को प्रति देते हैं, उसका कारण उच्चारण सामर्थ्य है लस्य अधिकार हुए से वो उस लकार को हम स्वीकार करते हैं, अनुबंध लोग नहीं करते हैं, आप बताए ना जी। और इसको दोबारा बता सकते हैं, उच्चारण सामर्थ्य क्या है? उच्चारण सामर्थ्य माने उपदेश में कहीं और जो है पानी प्रयोग करते हैं। उच्चारण सामर्थ्यात का मतलब हुआ उपदेश सामर्थ्यात। उपदेश सामर्थ्य वो तो लक्ष्य तो 3-4 में है, ठीक है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद में है, ठीक है, उससे उससे तो कोई हानि नहीं पड़ सकती। कहीं भी वो उच्चारण करते हैं के आधार पर यहाँ पूरे अष्टाध्याय का एक दूसरे से कनेक्शन प्राय जुड़ा हुआ है ना जी। हाँ। तो पूरे अष्टाध्याय को ध्यान में रख कर के ही जो है हम इसको दो तरीके से समाधान दे सकते हैं। हाँ। एक तो ये है कि लस्य जो है उस लस्य को ध्यान में रख के लस्य जो पढ़ा है उसके महर्षि पाणिनि जी को यदि ल का लोप करना होता, ल जो है ल का यदि लोप करना होता तो फिर वहाँ पर लस्य नहीं पढ़ते। तो महर्षि पाणिनि जी का जो व्यवहार है, महर्षि पाणिनि जी का जो उपदेश है, उस व्यवहार से उस उपदेश से पता चलता है कि लडादी जो प्रत्यय है उसमें ल की संज्ञा नहीं होगी। और तो उसके आधार पर हमने कहा था उच्चारण माने वहाँ पर उन्होंने उच्चारण किया है माने उपदेश दिया है, इसे पता चलता है। और यदि उस चीज को ध्यान में नहीं रखते केवल यहीं पर यदि लट कहें तो यदि मान लीजिए कि लट में जो है लट में ट की इत संज्ञा जो हुई है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। उसका प्रयोजन है कि तित आत्मने पदा नाम टेरे से इत्व हो जाए आत्मने पद में, तो उसका ये प्रयोजन है। और लट में जो लकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका तो प्रयोजन है कि लिडादि से भेद बताना, और क्या कहते हैं कि माने ये भेद बताना। अब ल जो है, अब ल की क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन का तो मंद से मंद व्यक्ति भी नहीं जाता है, और महर्षि पाणिनि जी जो कुछ व्यवहार करते हैं उनके हरेक व्यवहार में उपदेश होता है, हरेक व्यवहार में न कोई जो कारण होता है, कोई न कोई जो है सिखाने की बात होती है। तो ल की इस संज्ञा यदि हम कर देते हैं तो उसमें क्या सिखाने की बात होगी महर्षि पाणिनि जी का, भगवान पाणिनि जी का? केवल जो है मान लीजिए कि केवल वो प्राप्त है, उस प्राप्त होने से ही उसको लोप कर दें, ठीक है। एक सामान्य रूप से जो है हम जो है कार्यकाल की दृष्टि से जब देखते हैं तो भाई कार्यकाल की दृष्टि में ये हुआ कि जब कार्य हो रहा है तो मैंने कार्य में दो तरीके का है ना, जिस कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में तो देशम संज्ञा परिभाषा जैसे होता है, ऐसे ही जो है इसके आप इसको आधार मान लीजिए। तो इसको आधार मान करके भाई जैसे पर्जन्यवत न्याय से वर्षा जो है सब जब बरसती है तो जहाँ पानी है वहां पर भी बरसती है, जहाँ पानी नहीं है वहां पर भी बरसती है, ऐसे ही यहाँ पर वर्षा जो होगी इस संज्ञा रूपी जो वर्षा होगी जहाँ प्रयोजन नहीं है वहां पर भी होगी और जहाँ पर प्रयोजन है वहां पर भी होगी। परंतु इन दोनों में भेद ये करना है कि जहाँ प्रयोजन होगी वहां पर तो इस संज्ञा हो जाएगी, परंतु जहाँ प्रयोजन नहीं है वहां पर इस संज्ञा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस संज्ञा करने का कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। जैसे कि हमने दो लाभ बताया, टॉ की संज्ञा करने का लाभ बताया चित आत्मने पद नाम तेरे आत्मने पद में एत बताया, और यहाँ पर जो जैसे सेवते इत्यादि बनता है, और इसमें जो है लकार में जो मन लकार में जो अकार है लकार उत्तरवर्ती अकार उसके संज्ञा का जो हमने प्रयोजन बताया कि लिडादि से भेद, तो वहाँ प्रयोजन है ना जी। परंतु ल के संज्ञा का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए बार बार जो ल किया तो उस उच्चारण सामर्थ्य से ल की भी संज्ञा करना होता तो फिर लट क्यों करते भाई, ल क्यों पढ़ते? तो इसलिए पढ़े कि एत हो जाए, ल और इसलिए पढ़े कि वो लिडादि प्रत्यय से भेद हो जाए। परंतु यदि ल की भी संज्ञा कर दे तो फिर क्या प्रयोजन है? तो वहां पर ल उच्चारण किया है, उस उच्चारण सामर्थ्य से यहाँ पर इस संज्ञा नहीं होगी। समझ में आ गया? हम लस्य को अब ध्यान में नहीं रख रहे हैं, मैंने वो भी समाधान दिया था कि लस्य का भी समाधान दिया था। परंतु यदि मान लीजिए लस्य को तो ठीक है वो तो है ही, वो भी एक समाधान है, परंतु यहीं पर केवल लट पर ही यदि विचार करें तो लट पर विचार करने से पता चलता है कि ट का कोई प्रयोजन है इस संज्ञा करने का, लकारोत्तरवर्ती आकार का प्रयोजन है कोई संज्ञा करने का। अब ल का क्या प्रयोजन है संज्ञा करने का? ल का कोई प्रयोजन नहीं है, तब भी ल पढ़े हैं, ल का कोई प्रयोजन नहीं परंतु तब भी ल पढ़े हैं, तो उस ल जो पढ़े हैं ल का जो उच्चारण किए हैं उस उच्चारण सामर्थ्य से जो है लकार की संज्ञा नहीं होगी। इसको ये समझ लीजिए इस रूप में, समझ गए? हाँ जी। अब आगे चले, और किसी को कोई शंका नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो है पचे की सिद्धि, पचे की सिद्धि, पचे का अर्थ है मैं पकाता हूं, तो अपने लिए पकाता हूं, इसका मतलब है कि पचे माने मैं अपने लिए पकाता हूं, ये अर्थ है। तो डुपचस पाके धातु है, डुपचस धातु है, डुपचस धातु है, और ये भ्वादिगण की धातु है और अनुदात्त धातु है और स्वरितेत धातु है। स्वरचित के कारण ही यहाँ पर जो है पचे आत्मने पद में है, पचामी जो है परस्मी पद में होगा। तो डू पचस है, हमने इसका अनुबंध लोप किया अर्थात शौ की संज्ञा किया हलंत्यम से, और डू की संज्ञा हमने किया आदिर इंटूडवा से, उपदेश में आदि इतुडवः इतस्य उपदेश में जो आदय इतुडवः माने उपदेश में आदि आद्यवयव जो ई टू डू है उसकी संज्ञा होती है। तो डू पचस में जो डू है आद्यवयव है डू, इसकी संज्ञा हो गई और श की संज्ञा हो गई और चकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसकी संज्ञा हो गई क्योंकि वह स्वरित है इसलिए स्वरित स्वरित की संज्ञा हुई। उपदेशे जनुनासिक इससे उपदेशे अनुनासिक माने उपदेशे अनुनासिक अचित भवती। अनुनासिक किसे कहते हैं? मुखनासिका वचनानुनासिक प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीया तस लोपा दशनम लोपा तो बच गया पच। अब पच की भूवादेव धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला और इस धातु के अधिकार में वर्तमाने लट कि वर्तमान काल में धातु से परे लट प्रत्यय होता है माने वर्तमान काल में माने वर्तमान काल में विद्यमान जो धातु अर्थात वर्तमान क्रिया को कहने वाला जो धातु यह अर्थ हुआ कि वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु वर्तमाने का संबंध धातु के साथ जोड़ेंगे लट के साथ नहीं तो ध्यान रखेंगे तो वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु लट स्यात् परह लट स्यात् माने वर्तमान क्रिया को बताने वाला वृत्ति माने बताने वाला विद्यमान होना ये सब होता है वृत्ति का अर्थ। तो वर्तमान क्रिया वृत्तिर माने वर्तमान क्रिया में विद्यमान धातु से भाव ये हुआ कि वर्तमान क्रिया को बताने वाले धातु से वर्तमान क्रिया को का वाचक धातु से तो वर्तमान क्रिया वाचका धातु वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु पर लट प्रत्यय भवति। वर्तमान क्रिया को बताने वाले धातु से पर लट होता है तो प्रत्यय पर सभी ले आइएगा। तो अब पच और लट हो गया। लट का क्या अर्थ है? तो लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्य लह मने लकाराह मने लडादि प्रत्ययाह कर्मणी मने सकर्म के भ्य धातु भ्य कर्मणी च मने चात कर्तरी अकर्म के भ्य धातु भ्य भावे चात कर्तरी मने लडादि जो प्रत्यय है सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातु से भाव अर्थ में और कर्तार्थ में होते हैं। तो यहां पर जो है लट जो प्रत्यय है वह कर्तार्थ में हुआ है। कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता स्वातंत्र विवक्षितो अर्थ कर्तृ संज्ञा स्यात् कर्तृ संज्ञा विवक्षित जो अर्थ है वह कर्तृ संज्ञक होता है। तो पच के बाद लट है अनुबंध लोप किया ट की हलंतम से संज्ञा और अ की जो है उपदेशे जनुनाशक से संज्ञा तस लोपा दशन लोपा मुखनाशक वचनाशक इत्यादि वैसे ही सब कर देंगे जैसे पीछे किया हुआ भी। तो पच ल अब लस का अधिकार चला। लस के अधिकार में तिप्त जी सिप्त स्थम विभस्म ताम झ था थाम ध्वीन मही महिम इसका फिर विभक्ति मैंने लस्य स्थान तिवादे आदेश भवंती और फिर जो है विभाग कीजिए विभक्ति सबसे पहले विभक्ति संज्ञा फिर लह परस्मै पदम तंगाना वात्मन पदम लह परस्मै पदम तंगाना वात्मन पदम परस्मै पद रात्मन पद संज्ञा कर दिया पद विभाग कर दिया पद नियम करेंगे। तो यहाँ पर जो पद नियम करेंगे वह है स्वरितईत कर्तृ भी प्राय क्रिया फले इसको निकाल लीजिए यह विशेष सूत्र है। स्वरितईत कर्तृ भी प्राय क्रिया फले निकालिए 1372 नंबर सूत्र है 1372 1372 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए स्वरी तई तक कर्त विप्राय क्रिया फल है। मिल गया जी। मिल गया भाई जी आप लोग निकाल लिए गुरुकुल में स्वरी तई तक कर्त विप्राय क्रिया फल है निकल गया बालबोध जी बोल नहीं रहे निकल गया हेलो भाई जी, आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज, हाँ अब आई, हाँ निकाल लिए। तो क्यों नहीं आवाज आ रही थी? तो स्वरी तईत कर्तृ भी प्राय क्रिया फल है, ये सूत्र निकाल लिए, 1372 नंबर सूत्र है, 1372 निकाल लिए। हेलो, तो फिर उन्होंने लगा दिया, निकाल लिए। हाँ स्वरी संहित, हाँ जी ठीक है निकाल लिए। तो अब देखिए इस पर पदच्छेद विभक्ति कीजिए, स्वरी संहित। तो तकारांत, तकारांत पुमलिंग स्वरित इत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। तकारांत पुमलिंग स्वरित इत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। कर्त्र भी प्राये अकारांत पुमलिंग कर्त्र भी प्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्रिया फले अकारांत नपुंसक लिंग क्रिया फल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अकारांत नपुंसक लिंग क्रिया फल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्तृ भी प्राय अकारांत पुमलिंग कर्तृ भी प्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, या नपुंसक लिंग कर दिया कर्तृ भी प्राय पुमलिंग न करके अकारांत नपुंसक लिंग कर्तृ भी प्राय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और स्वरितईत तकारांत पुमलिंग स्वरितईत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। कर्तृ भी प्राय नपुंसक लिंग है, क्रिया फल भी नपुंसक लिंग है, दोनों सप्तमी है, दोनों को नपुंसक लिंग कर दीजिए। अब जो है पदच्छेद हमने कर दिया, अब विभक्ति, सॉरी विभक्ति भी हो गई, पदच्छेद और विभक्ति। अब समास, समास है पहले स्वरितईत में, स्वरितश्च स्वरितश्च यच, स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ, कीजिएगा लिखिएगा, स्वरितश्च यच, स्वरितश्च यच, या यश्च भी कर सकते हैं, उसमें अ जो है उच्चारणार्थ है, तो बस य को ही क्यों, सीधे स्वरूप है उसी को क्यों न लिया जाए। तो स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ लिख लिए, स्वरितश्च यच इति स्वरितयौ, स्वरित यौ च छ ज झ य वाला उसमें औ यौ, चवर का पंचम वर्ण में औ जोड़ दीजिए, यौ स्वरित यौ, स्वरितश्च यच माने य हलंत, यह हलंत करके च देंगे, उच्चारण के लिए आ जा रहा है परंतु यच, स्वरितश्च यच इति स्वरित यौ, स्वरित यौ इतौ यस्य, स्वरित यौ स्वरित, अब आगे स्वरितश्च यच इति स्वरित यौ, ये इतने तरह योग द्वंद हो गया। अब स्वरित स्वरित यौ इतौ यस्य, स्वरित यौ इतौ यस्य, स्वरित यौ इतौ यस्य, स स्वरित इत, स्वरित अजी स्वरित इत, स्वरित इत त हलंत, तकारांत मैंने बताया था ना पुमलिंग में, स्वरित यौ स्वरित यौ इत स्वरित इत तस्मात् स्वरित इतः तस्मात् में स्वरित इतः जो पंचमी में है उसी को निर्देश करेगा ना तस्मात् तस्मात् स्वरित इतः। फिर मैं बोल रहा हूँ स्वरितश्च यच इति स्वरित यौ स्वरित यौ इतौ यस्य स स्वरित इत तस्मात् स्वरित इतः ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास है। इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि है। समझ में आया? मैंने इसका हिंदी में अर्थ हुआ जिसका मैंने जो इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि ये हमको थोड़ा सा अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए बहुत ही सरल है, हमें भी हालांकि शुरू शुरू में नहीं समझ में आता था, परंतु इस पर हम स्वयं जब विचार किए तब मुझे समझ में आया। जब पढ़ते समय गुरुजी कहते थे परंतु मुझे भी नहीं समझ में आता था, जैसे आपको नहीं आ रहा, परंतु इस पर स्वयं में विचार किया। कैसे विचार किया? मैंने विचार किया, देखो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो जिसके गर्भ में रहता है वो पूरा हो गया, उसके गर्भ में एक देश में बच्चा हुआ। ऐसे ही जो है अंतिम समास क्या है? बहुव्रीहि समास है सबसे अंतिम में, और उस बहुव्रीहि माँ के गर्भ में जो है द्वंद है, क्योंकि स्वरितः ये पूरा इसमें बहुव्रीहि समास है स्वरितः में। अब उसी के गर्भ में स्वरित है और यह भी है, स्वरित इतः के जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है ऐसे ही स्वरित इतः ये जो पूरा समूह है उसी के गर्भ में स्वरित और यह है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो किसके गर्भ में है जो स्वरित इतः ये पूरा तो बहुव्रीहि हो गया, और उस बहुव्रीहि के गर्भ में भीतर में स्वरित और यह है कि नहीं? स्वरित यौ जो है स्वरित यौ स्वरितश्च यच इति स्वरित यौ हमने किया, तो स्वरित इतः के गर्भ में स्वरित यौ है कि नहीं? है। तो इसीलिए कह रहा हूं इतरेतर योग द्वंद गर्भ माने इतरेतर योग द्वंद गर्भ में है जिसके, किसके गर्भ में है इतरेतर योग द्वंद? बहुव्रीहि के अंतर्गत ही है ये। हाँ, बहुव्रीहि के गर्भ में है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है ऐसे ही बहुव्रीहि के गर्भ में इतरेतर योग द्वंद है यहाँ पर, इसलिए है इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि कहते हैं। समझ में आ गया? आप स्पष्ट हो गया? हाँ। तो इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि। अब जो है इसका जो हमने समास किया कि स्वरित इतौ यस्य स स्वरित यौ इतौ यस्य स ऐसा किया, वह जिसके जिसके स्वरित और यौ इत हो माने यस्य माने जिस धातु के स्वरित इत्यादि जो हुआ तो जिस धातु के यस्य माने यस्य धातु हो। यस्य का मतलब क्या है जी? क्योंकि आत्मने आत्मने पद परस्मई पद तो धातु से परे जो प्रत्यय है उसी का नाम है ना जी, तो अपने आप धातु पद का आक्षेप हो गया। यहाँ पर धातु की अनुवृत्ति नहीं आ रही है कहीं से, परंतु यहाँ पर जो है भाई ये आत्मने पद करता है तो आत्मने पद नियम करता है, तो आत्मने पद परस्मई पद होता ही है धातु से, दूसरे से तो होगा नहीं, इसलिए धातु का यहाँ पर अपने आप ही अध्याहार हो गया, धातु का आक्षेप हो गया, धातु को हमने खींच लिया आक्षिप्त कर लिया, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है ऐसे ही यहाँ पर आत्मने पद ने धातु को खींच लिया। आत्मने पद जो नियम कर रहा है तो आत्मने पद प्रत्यय जो आत्मने पद कर रहा नियम, इस आत्मने पद ने धातु पद को चुंबक की तरह खींच लिया। समझ में आया भाई जी? हाँ। इसलिए यस्य धातु ऐसा हुआ कि जिस जिस धातु के स्वरित अच, स्वरित तो अच की संज्ञा है, और य वर्ण, स्वरित वर्ण और य वर्ण इत है, उसका नाम है स्वरित इत। जैसे जैसे नीय प्रापने है, नीय नीय प्रापने है, तो वहां पर नीय धातु के इत है कि नहीं? जैसे नेता आप बनाते हैं कि नहीं, नेता चेता, तो चेता में धातु क्या है, ची है कि नहीं, ची। तो ची में जो य है, य की इत संज्ञा हुई है कि नहीं हलंत्यम से? तो मैं कह रहा हूं कि जिस धातु के य इत है उसका नाम है इत, और जिस धातु के स्वरित इत है उसका नाम है स्वरितित। तो यहां पर ची धातु इत हो गया, और पच में जो डुपचस में च में जो अ है उसमें स्वरित की संज्ञा हुई है, इसलिए स्वरितेत हो गया। डुपचस पाके में चकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित है, और उस स्वरित की इत संज्ञा हुई है, तो स्वरितेत धातु हुआ कि नहीं पच? अभी जो मैंने अभी जो उपदेश जो नास्तिक इत से जो आपके कोई इत के है वो इसलिए क्या वो क्या क्या बोल रहे हैं, फिर बोलिए। मैंने अभी किए है ना, जैसे क्या कहते हैं पच जो है, पच में चकार उत्तरवर्ती अकार की संज्ञा की है कि नहीं? हाँ। तो अ क्या है, अ जो है किस गुण वाला है, स्वरित गुण वाला है ना जी? स्वरित गुण वाला है। तो स्वरित गुण वाले अ की इत संज्ञा किया तो पच धातु कौन सा हो गया? स्वरितित हो गया, स्वरितित हो गया ना। हेतु करें कि स्वरित इत है जिसका, वो स्वरितित हुआ। ये आज समझ में आया, आज हमको समझ में आया। हाँ, तो मैंने स्वरित इत है जिसका वो स्वरितित, अनुदात इत है जिसका वो अनुदात्त, उदात इत है जिसका वो उदात्त, य इत है जिसका वो इत, न इत जिसका है वो नित, इत्यादि होता है। समझ में आया? हाँ भाई जी, भोजो में भी वैसे ही था ना। अब जहां पर भी अभी वर्तमान में समझिए ना, वहां पर क्यों जा रहे हैं आप? अभी अभी इसको समझिए जो मैं समझा रहा हूं। अब आपका का एक में समझा दिया, अब आपका काम है ढूंढना कि कौन अनुदात्त है, कौन उदात्त है, कौन स्वरितित है धातु पाठ से। वो आपका अब काम है, मेरा काम नहीं है। यहां जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं? समझिए। हाँ, तो स्वरितित का मतलब हुआ कि जिसके स्वरित और यौ इत हो, स्वरित इत होगा तो स्वरितित, यौ इत होगा तो इत। ये अब आगे चलिए, कर्तृभि प्राये, तो कर्तृभि प्राये में यहां पर जो है ये उपपद तत्पुरुष समास है। इसका है, इसका उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष ये है कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभि प्रायम, ऐसा है। कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभि प्रायम तस्मिन कर्तृभि प्राये, ऐसा हो गया। कर्तारम अभिप्रैति, कर्तारम अभिप्रैति, कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभि प्रायम, कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभि प्रायम। कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम्। कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम्। तस्मिन् कर्तृभिप्राये तो क्या अर्थ हुआ जी? कर्तारम अभिप्रैति का मतलब क्या हुआ? ये उपपद तत्पुरुष समास है। तो कर्तारम अभिप्रैति का मतलब क्या हुआ जी? कर्तारम कौन सी विभक्ति है बोलिए? द्वितीय विभक्ति एक वचन जल्दी से बोला कीजिए। कर्तारम द्वितीय विभक्ति वचन है। तो कर्तारम अभिप्रैति का क्या अर्थ हुआ? कर्ता को अभिप्रेत जो करता है। अभिप्रैति में अभि उपसर्ग प्र उपसर्ग इन धातु से तिप प्रत्यय हुआ, जैसे पचती इत्यादि सिद्धि करते हैं ऐसे ही अभिप्रैति बना है। तो कर्ता अभिप्रैति जो है क्रियावाच मान क्रिया मान क्रियापद है, तिंगंत है। तो कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम्, तस्मिन् कर्तृभिप्राये। तो कर्ता को जो अभिप्रेत करता है, अभिप्रेत माने लक्षित करता है, कर्ता को जो ध्यान में रखता है ना जी, कर्ता को लक्षित करता है, कर्ता को मिलता है ऐसा समझिए। आपको ये मतलब जो है कि ये बताया था ना, ये जैसे कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम, संप्रदान की सिद्धि कभी मैंने पढ़ाया होगा यदि संप्रदान किसे कहते हैं। तो कर्मणा यम अभिप्रैति, यम अभिप्रैति जिसको अभिप्रेत करता है, जिसको लक्षित करता है, जिसको ध्यान में रखता है, जिसको लक्षित करता है वो अभिप्रैति को कहते हैं। तो यहाँ पर अभिप्राय कर्तारम अभिप्रैति, कर्ता को लक्षित करता है इति कर्तृभिप्राय। मने अभिप्रैति में ती जो प्रत्यय हुआ कर्ता को कहा, तो कर्ता को लक्षित करने वाला ये अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ जी? यदि हिंदी में यदि अपने भावों को व्यक्त यदि करना चाहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे ना, जैसे जैसे कहते हैं पाठक, तो पाठक में पठ का अर्थ है पढ़ना और अकह का अर्थ है वाला, कर्तार्थ है, तो वो कर्ता तो वाला ही हुआ ना जी। कर्ता को हिंदी में यदि व्यक्त करना चाहे तो कैसे व्यक्त करेंगे? पाठक का मतलब क्या हुआ जी? तो पढ़ने वाला, तो वाला अर्थ है अक का, वो क्योंकि वाला कर्ता को कह रहा है और पठ माने पढ़ना, तो पठ अक जो कि है पाठ का माने पढ़ने वाला, चाय का माने चुनने वाला, कार का माने करने वाला। तो जो जैसे कृदंत का प्रयोग करते हैं तो उसमें वाला अर्थ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर देवदत्त पुस्तकम पठती, तो देवदत्त पुस्तक पढ़ता है, तो ता है के द्वारा किसको कह रहे हैं? देवदत्त को कह रहे हैं। श्रवण व्याकरण पढ़ता है, तो पढ़ता है पढ़ के द्वारा, तो पढ़ने को कहते हैं। ता के द्वारा किसको कह रहे हैं? ता के द्वारा किसको कह रहे हैं? श्रवण को। तो वहां पर श्रवण पुस्तक व्याकरण पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? श्रवण व्याकरण पठन करता, व्याकरणस्य पठन करता, ऐसा हो जाएगा कि नहीं जी? तिंगंत में दे श्रवण व्याकरणम पठती, इसको जब तिंगंत में बनाना, कृदंत में इसको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? कहेंगे कि श्रवण व्याकरण, समाप्त कर दीजिएगा, श्रवण व्याकरण पठन करता। और यदि उसको मैं और संक्षेप करेंगे तो श्रवण व्याकरण पाठक, यही कहेंगे कि नहीं? मैंने श्रवण व्याकरण से पाठक, व्याकरणम पाठक, और श्रवण व्याकरण से पठन करता और श्रवण व्याकरणम पठती, सबका मतलब एक ही है। एक जो है कृदंत के रूप में कहा जा रहा है, एक को तिंगंत में कहा जा रहा है। समझ आ रहा है भाई जी? मने कृदंत में जिसको कहेंगे व्याकरणम, मने व्याकरण से पठन करता श्रवण, या व्याकरण से पठन, व्याकरण से पाठक श्रवण, व्याकरण पाठक श्रवण, जिसको व्याकरण को भी हटा दीजिए, सीधे पाठक श्रवण। एक वाक्य हमने कहा कि श्रवण पठति, एक हुआ। दूसरा हो गया कि श्रवण पठन करता अस्ति, दूसरा तीसरा हो गया श्रवण पाठक अस्ति। तो श्रवण पाठक अस्ति, श्रवण पठन करता अस्ति, श्रवण पठति, सबका मतलब एक ही है। समझे भाई जी? आप लोग समझे जी? आप लोग समझ रहे हैं साहब वाले? हाँ जी। और ये जो है आनंद जी, आप समझ रहे हैं जी? तो मैं जो इसके माध्यम से बताना चाह रहा था, तो ऐसे ही हिंदी में वो तो हो गया संस्कृत में, परंतु हिंदी में क्या कहेंगे? श्रवण व्याकरण पढ़ने वाला है, व्याकरण को पढ़ने वाला है, तो व्याकरण पढ़ने वाला। तो कृदंत में जैसे कर्ता अर्थ में जो प्रत्यय होता है उसको वाला कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो है कर्तारम अभिप्रैति, ये जो तिप प्रत्यय आया वह वाला को कहा, माने वह कर्ता को कह रहा है, माने कर्तारम अभिप्रैति, यह कर्तारम अभिप्रैति, यह कर्तारम अभिप्रैति सकर्तृभिप्रायम, जो कर्ता को अभिप्रेत करता है, जो कर्ता को लक्षित करता है, उसका नाम कर्तृभिप्राय है। तो बोल रहे हैं यहां पर कर दो हमने, जो क्रिया का जो फल है, क्रिया का फल कर्ता को जब लक्षित करता है, ये कर्तृभिप्राय क्रिया फले, ये जो दोनों सप्तमी है, तो क्रिया फले यहाँ पर क्रिया फल करता है, और कर्तृभिप्राय जो है ये कृदंत हो गया। जैसे श्रवण पाठक, इसमें पाठक जो है श्रवण जो कर्ता कारक हो गया, पाठक भी कर्ता ही कारक है, परंतु वहां पर वह पाठक श्रवण पठती जो कह रहे थे, उस पठती का कृदंत रूप हो गया पाठक। ऐसे ही यहाँ पर जो है क्रिया फलम जो है ये कर्ता है, कर्ता रूप, जैसे श्रवण वहां पर कर्ता रूप है और पाठक पठती का कृदंत रूप है, ऐसे ही यहाँ पर क्रिया फलम कर्ता है और कर्तृभिप्रायम जो है वह अभिप्रैति, कर्तारम अभिप्रैति का कृदंत रूप है। मने यहाँ पर कर्मण्यन से कर्म उपद रहते अण प्रत्यय हो गया है, तो इण धातु से तो कर मने कर्तृभिप्रायम बन गया। तो यहाँ पर क्रिया फलम मने क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है, कर्ता को अभिप्रेत करता है, कर्ता को निर्दिष्ट करता है, कर्ता को लक्षित करता है, कर्ता की ओर इशारा करता है, ये सब अर्थ हुआ कर्तृभिप्राय क्रिया फले के। समझ में आया भाई जी? मैंने यहां पर यह है कि जैसे मैं भोजन बनाता हूं, हिंदी में अर्थ है मैं भोजन बनाता हूं, मैं यज्ञ करता हूं, मैं यज्ञ करता हूं। अब यहां पर मैं यज्ञ करता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, अब मैं भोजन बनाता हूं, मैं है करता, बनाना क्रिया है, मैं यज्ञ करता हूं तो मैं है करता और यज्ञ करना क्रिया है, अब यहाँ पर जब यज्ञ करना जो क्रिया है, अब यज्ञ करना क्रिया का फल दो हो सकता है, एक स्वयं भी को भी मिल सकता है, स्वयं को भी प्राप्त हो सकता है और एक दूसरे के लिए भी हो सकता है। जैसे आप यदि किसी के सीमंतों ने संस्कार के लिए यज्ञ करते हैं, आप किसी के घर में जाकर के यज्ञ करते हैं, या मैं करता हूं, किसी का यदि कोई गृह प्रवेश है, किसी का नामकरण है, किसी का मुंडन है, चूड़ाकर्म है, किसी का उपनयन है, किसी का विवाह संस्कार है, उसमें यज्ञ होता है, तो वहां पर यज्ञ जो होगा तो वहां पर यजामी होगा, वहां पर यजे नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है लाभ जो हो रहा है यज्ञ का, वह जिसके लिए किया जा रहा है उसको हो रहा है, स्वयं को वहां पर लक्ष्य नहीं है, स्वयं को लक्षित नहीं कर रहा है। क्रिया का जो फल है, यजन क्रिया का जो फल है, वह यजमान को मिल रहा है, वह पुरोहित को नहीं मिल रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मिल तो रहा है पुरोहित को भी, लेकिन मुख्य रूप से उसे मिल रहा है। तो मुख्य का ही, मुख्य का ही जमाना है भाई, मुख्य को ध्यान में रखिए। गौण रूप में तो पुरोहित को भी मिल रहा है, वो एक अलग चीज है। व्यक्ति जब भोजन बनाता है तो स्वयं नहीं खाएगा, यदि घर में यदि कोई, मान लीजिए कोई पाहुन आ गया, कोई अतिथि आ गया, उसके लिए भोजन बनाया जाता है, तो अपने लिए व्यक्ति भोजन बनाता है तो चलो एकदम बना लिया, कैसे भी खा लिया, परंतु यदि घर में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है, यदि घर में यदि अतिथि आ जाए, घर में यदि दामाद आ जाए, तो क्या करते हैं हम, उस समय भी वही खाते हैं जो कि हम लोग सामान्य रूप से खाते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं और उसको खुद भी खाते हैं। हाँ, खुद खाते हैं, एक अलग चीज है, पर तो उसमें उद्देश्य किसका होता है, क्या होता है? हाँ, वो दूसरे को होता है, वहां पर अतिथि का होता है, वहां पर दामाद का हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर यही बात करें कि लक्ष्य, एक जब एक पुरोहित जब यज्ञ करता है, यजमान के यहाँ जाता है, तो भाई उसका भी फल तो उसको मिलेगा, उसको धर्म मिलेगा, परंतु वहां पर मुख्यता है उस यजमान का, यजमान को उसका फल मिलता है। तब उस दृष्टि से जब यज्ञ किया जाता है तब तो होगा यजामी, परंतु जब स्वयं के लिए यज्ञ करता है व्यक्ति, जो दैनिक यज्ञ जैसे है, या स्वयं उद्देश्य स्वयं के लिए जब करता है, तो होता है वो हम यज्ञ होगा। तो यहां पर ये करें कि कर्तृ भी प्राये क्रियाफले, क्रियाफले कर्तृ भी प्राये, माने क्रियाफले कर्तृ भी प्राये, क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय में होता है, कर्ता को अभिप्रेत करके होता है, सब जो है स्वरितेत और इत धातु से परे आत्मनेपद होता है। और जब कर्ता को क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत करके नहीं होता है, किसी अन्य को होकर करके होता है, तब जो है वहां पर तो परस्मै पद होगा, आत्मने पद नहीं होगा, उस शेषात कर्तरी परस्मै पदम हो जाएगा। फिर उस शेष से जब क्रिया का फल नहीं मिला, उससे जो शेष जो है, उससे जो है फिर जो है परस्मै पद हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया पद नियम हुआ। हाँ, ये पद नियम हुआ, ये पद नियम किया, पद विभाग तो किया, लाभ परस्मै पदम तंगनावदन पदम, वो तो पद विभाग हो गया। पद विभाग तो पहले जैसे ही होगा ना? हाँ हाँ, पद विभाग पहले ही जैसे होगा, पद नियम में अंतर हो गया। अभी तक आपको हमने शेषात कर्तरी परस्मै पदम बताया था, अब आत्मने पद की सिद्धि कर रहे हैं, तो इसलिए स्वरित क्रिया फले से जो आत्मने पद हो गया, यहाँ पर स्वरित होने के कारण पक्ष जो है, समझे? तो क्या इसका अर्थ बन जाएगा जी? हाँ। इसका अर्थ बन जाएगा कर्तृ भी प्राय क्रिया फले, या मैंने ऐसे अनुभव कीजिए, क्रिया फले कर्तृ भी प्राय, यदा का भी अध्याहार करना पड़ेगा कि यदा क्रिया फले कर्तृ भी प्राय भवति, जब क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय में होता है, या इसको ऐसा कहेंगे उसको इसको तोड़ करके ये तो हो गया क्रिया फले कर्त भी प्राय मान अन्वय तो हुआ कि क्रिया फले कर्त भी प्राय स्वरितईत धातो पर आत्मने पदम भवती ये इसके आधार पर अर्थ हुआ माने जैसा सूत्र है उसके आधार पर कि क्रिया फले कर्त भी प्राय स्वरितईत धातो पर आत्मने पदम भवती। हाँ जी क्रिया फले मन इतना पूरा समझा दिया आप अनुभव कर लीजिए ना स्वयं कौन सी बड़ी चीज है क्रिया फले कर्तृ भी प्राये क्रिया फले कर्तृ भी प्राये स्वरितईत धातो हो आत्मने पदम भवति स्वरित पर कहिए आने के लिए कोई ऐसा आत्मने पदम अनुदात से आ रहे हाँ जी अनुदात गीता आत्मने पदम जो नौवां सूत्र है कि कितने नंबर सूत्र है 12 होगा द्वादश है 12 है तो आत्मने पदम वहां से अनुदात गीता आत्मने पदम से आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है। आचार्य जी हाँ जी बोलिए इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्वरित ईत वाले धातु हैं और जितने भी नित वाले धातु हैं जब उनका क्रिया का फल करने कर्ता को मिले तो वो सब आत्मनिर्भर में होंगे ऐसा अर्थ हुआ जी यही हुआ अर्थ हुआ जी आपने ठीक समझा यही है इसके विपरीत यदि अर्थ इससे विपरीत यदि प्रयोग करते हैं तो गलत प्रयोग करते हैं अज्ञानता में प्रयोग करते हैं क्रिया फले कर्तव्य धातु आत्मने पदम बस आत्मने पदम की अनुवृत्ति वहां से आ गई अनुदात निदात्म पदम से तो स्वरितईत कर्तव्य क्रिया फले तो क्रिया फले कर्तव्य प्राये स्वरितईत धातु आत्मने पदम भवति। हाँ जी निदात निदात्मने पदम से हाँ उससे मतलब आई है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ जी इसका जब आप ये करेंगे तो इसको इसका आधार पर करेंगे क्रिया फलम माने यदा क्रिया फलम कर्तारम अभिप्रेति इसका जब आप एक वाक्य के रूप में क्रिया के रूप में करेंगे तो ऐसा कर्तव्य मैंने कर्तारम अभिप्रेति किया था कर्तव्यप्राय का कर्तारम अभिप्रेति कर्तव्यप्राय और क्रियाफलम तो क्रियाफलम यदा कर्तारम अभिप्रेति क्रियाफलम कर्ता बन गया यहाँ पर तो यदा क्रियाफलम कर्तारम अभिप्रेति तदा यदा क्रियाफलम कर्तारम अभिप्रेति तदा स्वरित स्वरित इतः धातु पर आत्मने पदम भवति और अलग अलग करेंगे तो स्वरितात धातु इतः धातो हो आत्मने पदम भवती है पर भी जोड़ दीजिए क्योंकि पंचमी इसलिए तो सॉरी क्या बोलते तस्मा उत्तर अपने आप आ ही जाएगा कि उत्तर आत्मने पद पर यहाँ पर उत्तर पर जोड़िए या नहीं जोड़िए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वो जो है आत्मने पद परस्मी पद ये कह रहा कि भाई ये तो परे ही उस लकार के स्थान पे ही आदेश हुआ है तो वो तो पर से है ही तभी बस जोड़ दीजिए कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ स्वरितात धातु इतः धातु आत्मने पदम भवती स्वरित स्वरित मैंने गलत में बोल दिया स्वरितात नहीं हुआ स्वरितेतः मैंने स्वरितेतः इत है ना जी स्वरितेत है ना जी तो स्वरितेतः धातु ऐसा मैं गलत बोल दिया स्वरितात नहीं होगा स्वरितेतः मने यदा क्रिया फलम कर्तारम अभिप्रैति तदा स्वरितेतः इतः धातोश्च क्योंकि दो है ना अलग अलग कर दिया तो इतः स्वरितेतः इतश्च धातोः आत्मने पदम भवति। समझ में आया जी मैं बोल रहा हूँ कि कर्त्र भी प्रायम जो है जी अभिप्रैति बोलते हैं अभिप्रैति प्र में अकार अस्व का अभिप्रय कर्तृभिप्राय का तोड़ेंगे जब हम क्रिया के रूप में करेंगे तिंगंत के रूप में करेंगे तो कर्तारम अभिप्रैति हो जाएगा। जैसे कर्तारम अभिप्रैति का कृदंत रूप कर्ताभिप्रायम कर्तृभिप्रायम हो गया था कि नहीं जी। जैसे पाठक श्रवण को आप जब तिंगंत में करेंगे तो क्या बनेगा उसका श्रवण पाठक का तिंगंत में क्या बनेगा बोलिए। हाँ श्रवण पठती यही होगा ना जी। तो ऐसे ही यहाँ पर कर्त्रा कर्त्र भी प्रायम का जब आप तिंगंत में करेंगे तो क्या बनेगा बोलिए। नहीं फिर पूरा मैं बोला हूँ कि कर्त्र भी प्रायम का तिंगंत में क्या बनेगा बोलिए पूरे वाक्य। कर्तारम अभिप्रैति वहां तो समास हो गया यहाँ समास थोड़े होगा तिंगंत के साथ समास थोड़े होता है। कर्तारम अभिप्रैति समझ में आया। कर्तृभि प्राये जो है उसको जब तिंगंत में इसको जब बनाएंगे तो कर्तारम अभिप्रैति होगा और क्रिया फलम तो कर्ता उसका हो जाएगा अभिप्रैति का कर्ता। तो यदा क्रिया फलम कर्तारम अभिप्रैति तदा त्वरितेत इतश्च धातो आत्मने पदम भवति। समझ में आया। जब क्रिया का फल माने कर्ता को अभिप्रेत होगा। हाँ कर्ता को अभिप्रेत करता है कर्ता को निर्दिष्ट करता है कर्ता को लक्षित करता है। अभिप्रेत मतलब क्या हुआ जी। लक्षित करता है लक्षित करना इशारा करना भाई ये मेरा ये अभिप्रेत है ऐसा हिंदी में भी नहीं कहते हैं जी। मैंने कहते भाई ये मेरा अभिप्राय है ऐसा कहते हैं कि नहीं। इससे मेरा ये अभिप्रेत है ये अभी वही तो यहाँ पर भी है ये इससे मेरा ये अभिप्रेत है तो वहां पर ये मेरा अभिप्रेत है वो इशारा कर रहा है ना उधर जी। हाँ। तो यहाँ पर अभिप्रेत अभिप्राय वो अभिप्रेति अभिप्रेत निर्लक्षित सब एक ही चीज है एक पर्याय बात ये समझ लीजिए समझाने के लिए। तो अभिप्रेति माने जब कर्ता को क्रिया का फल कर्ता को लक्षित करता है कर्ता को इंगित करता है कर्ता को इशारा करता है कर्ता को निर्दिष्ट निर्देशित करता है तब जो है स्वरितेत और इत धातु से परे आत्मने पद होगा। जब कर्ता को निर्देशित नहीं करेगा कर्ता को लक्षित नहीं करेगा तो जो है परस्मै पद होगा स्वरितेत और इत धातु से भी। समझ गए। तो क्रियाफले कर्तृभिप्राय स्वरितैतः धातोः आत्मने पदम भवति वो उस रूप में कर दिया। क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय होने पर क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत मन क्रिया के फल का कर्ता को अभिप्रेत करने पर कर्ता को प्राप्त होता है यही हुआ ना। हाँ तो वही हुआ ना क्रिया का फल जब कर्ता को लक्षित करके होगा तब तो ये देवदत्त पचती भी बनेगा देवदत्त पचते भी बनेगा। तो देवदत्त पचती तो हो गया कि भाई दूसरे के लिए पकाता रहा देवदत्त पचते कहते हैं कि देवदत्त पचते देवदत्त किम करोति श्रवण किम करोति। तो मैंने कहा कि अई भ्रातृ महोदय श्रवण किम करोति तो श्रवण पचते इसका मतलब कि पचते का प्रयोग किया तो श्रवण अपने लिए भोजन बना रहा है ये अर्थ हुआ इसका मतलब। और जब कहेंगे किम देव श्रवण किम करोती तो पचती तब वो दूसरे के लिए भोजन बना रहा है उसका पर्याय आया है वो सबको मैंने अपने भी खाएगा उसमें परंतु वो उसका दृश्य मैंने उसका ये है कि वो पूरे ब्रह्मचारी के लिए भोजन बना रहा है। समझ में आ गया। इस सूक्ष्मता को समझिएगा और इसी के आधार पर प्रयोग कीजिएगा। नहीं तो ये जो है कि अभी जो संस्कृत का जो एक होड़ चल गया हुआ है ना, ये अच्छी बात है, संस्कृत का प्रचार तो होना ही चाहिए, क्योंकि परंतु ये इस प्रचार में जो एक गंभीरता को भी, एक जो है गूढ़ता को भी देखना है कि ये हम कैसे प्रयोग करें इसका। तो अब समय हो गया है और हमने पद नियम कर दिया है कि अर्थात तो आताम झो थास आथाम झम इत बही महिंग, ये प्रत्यय होंगे नकार के स्थान में। अब उसमें से हमें केवल इत लाना है, उत्तम पुरुष का एक वचन लाना है, उसके लिए फिर जो है वैसे ही करना पड़ेगा जैसे एक ही है, उसमें केवल जो है पुरुष नियम में जो है अस्मदितमा लग जाएगा, बस इतने ही विशेष और कुछ नहीं है, जो कि हम अब कल बताएंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। सभी को समझ में आ गया? वसुधा जी समझ में आया, स्वाति जी, वासुदेव जी, सबको समझ में आया? आचार्य जी हाँ बोलिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बोलिए। कोई धातु आत्मनेय पद में ही होता है जी, बहुत सुंदर। कोई धातु परस्मय पद में ही होता है जी, इस सूत्र का प्रयोजन जब कतरे में आत्मनेय परस्मय पद में भी हो सकता है, आत्मनेय पद में भी हो सकता है, तभी तो एक सूत्र का जी, होता होता है जी जी जी, तभी होता है, तभी तभी होता है। जो उदात्त धातु है तो उसका तो दोनों में, माने परस्मै पद आत्मनेय पद किसी भी में प्रयोग कीजिए, उसका मतलब दोनों हो जाएगा, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। और जो स्वरितित धातु है या इत धातु है तो उससे जो आत्मनेय पद होगा तो वो अपने लिए हुआ, और दूसरे के लिए हुआ तो परस्मै पद हुआ, केवल इसी के लिए। और अन्य के लिए जो कुछ तो धातु अनुदात्त ही है, कुछ धातु उदात्त ही है, तो उसके लिए नियम नहीं है, स्वरितित और इत धातु के लिए। और कोई प्रभु देशात कर्तरी परस्मै पदे प्राप्ते स्वरितेतो यो धातुः यतश्चेभ्यः आत्मने पद भवति इति काशिका वृत्ति में है, इसीलिए पूछा था। हाँ ठीक है, माने वो जो है शेषात कर्तरी परस्मै पदम जो कहता है कि शेष से, शेष से परस्मै पद होता है, तो शेष से मतलब ये हुआ कि जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तब स्वरितित और इत धातु से परस्मै पद हो जाएगा, और जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब स्वरितित और इत धातु से आत्मनेय पद हो जाएगा। इसी बात को काश का मैं समझा रहा है। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ, मतलब ये अच्छी बात है, बीच में काश का देख लेते हैं, परंतु अभी हम लोगों को रखना ये चाहिए कि हम प्रथमा बने प्रथमा वृत्ति, प्रथम जो आवृत्ति करते हैं, प्रथमा वृत्ति में सिद्धि सूत्रार्थ ये सब पूरे समझ लेना है इसी में, इसके लिए यदि कोई शंका हो फिर ये है। काशका वृत्ति का मतलब होता है कि पदक कृत्य, काशका वृत्ति का मतलब क्या जी? काशका वृत्ति में भी इस बात को समझाया जो अभी मैं समझा रहा हूँ, या जैसे वासुदेवन जी ने कहा भी, परंतु यह है कि काशका वृत्ति में जो हमें समझना है उस समय जोर दिया जाएगा कि ये क्यों पढ़ा गया। जैसे कि पीछे बार उन्होंने वासुदेवन जी ने पूछा था कि भाई न लोप प्रातिपदिकांतस में प्रातिपदिकांतस से नहीं पढ़ते तो क्या हानि होती, ये काशिका का विषय है, ये प्रथमा वृत्ति का विषय नहीं। वो अहन में जो है, अहन जो है क्या बोलते हैं, लंग लकार का रूप है, यदि वहां पर प्रातिपदिक नहीं पढ़ते तो अहन के भी न की भी संज्ञा होने लग जाती इत्यादि, मैंने उसका भी सॉरी उसके भी न का भी लोप हो जाता, ये दोष होता, इसलिए प्रातिपदिक पढ़ा। तो ये प्रातिपदिक ग्रहणम किम क्या बोलते हैं ऐसे क्या ये जो है अंतस्य ग्रहणम किम इत्यादि, जो कुछ भी किम के माध्यम से पूछा जाएगा वो काशिका वृत्ति का विषय है। हम कोशिश ये करेंगे यदि कोई कहीं पर कोई विशेष बात हो तब तो हम बता ही देंगे, या कोई पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, परंतु कोशिश यही करना है कि जहां तक हो सके अभी पूरे मस्तिष्क दिमाग मन बुद्धि सब कुछ को जो है उसी में लगा देना है, माने शब्दों की सिद्धि कैसे होती है इसमें लगाना है, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं कि जो है अर्थ कैसे बना, अर्थ में कमी नहीं होनी चाहिए। अर्थ को समझाने के लिए जितने भी चीज का सहारा लेना पड़े, चाहे उसका फिर काशिका का सहारा लेना पड़े, उसका यदि परिभाषा का सहारा लेना पड़े, महाभाष का सहारा लेना पड़े, जिस चीज का भी सहारा लेकर के अर्थ निर्दुष्ट होना चाहिए, अर्थ में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया तो फिर जो है आगे तो काशिका वृत्ति में कोई ऐसा नहीं है, बस यही मूल है और इसी को आगे इसी की सुरक्षा करने के लिए सूत्रार्थ को बताने के लिए ही उस पदकृति इत्यादि किया है, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मंत्र पाठ करें, कुछ पूछना है आनंद जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं आचार्य जी। तो मंत्र पाठ करें जी आचार्य जी। चले करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।